जाइए। Košta je ovo? Košta je kilograma? To do robię. Az mennyibe kerül? Az én állatom, ez 60-as. Az mennyi? Ezek a 70, a 120, ezek a legnagyobb bőcsizek, amelyek felállnak. Ezek a 120 nárba kerül. Igen, meg a... Ez 60-as. Rohatanas volt a répa, itt vettem. Jó lesz így? Jó, mennyibe kerül a cica? 60 meg 120. 120, jó? Van visszajáró aprója? Van. Jó. 20 nári egyél paprikát tettem. Itt paprika van, meg a rájpára tőle. Néda, így 20 dinár, jó, nem jó? Nem? Adjam vissza? Ha, köszönöm, drága. Akkor ez a 200, mindjárt adom, 3, 4, 5, így az 1000, így a mindjárt adom, így a 2, ugye? 400, 500, 1000, így a 2, tepsik. Mennyibe kerül? Az a, adom, nézzelje, ez 100 dinár, de vigyen nyújtva, jó? Ebből egy, amennyire. Zuj krumpli vagy régi krumpli? Vladi. Zuj krumplik? Vladi. Novi vagy egy stária? Ova? Nije stari, mladi, friško. Samo takva, takva vrsta. Mm-hmm. To samo ja. Čekaj. Kako ti te kell az öltség? Na, 150. Hány a kilója a krumplinak? 100 dinár, vagy 5 kilótól 80, 400 dinár az 5. De lehet válogatni kézzel is? Itt? Igen, akkor 100 dinár. Jó, akkor kell egy zacskó. Kisebb, mennyit szeretném majd? Két kilót. Két kilót a Ez 60 vagy 80, így 5 kilótól 400. Ez van 2. Elállom. Kettőt. 5 kilótól 80, 400 kilótól. Kettő, pirosat? Ez vagy 3 kiló, egész csak. Csak ez így 2 kiló. Jó. 3-at kilótam belőle. Jó. Jó. Kösse messze? Kösse. Thank you. Ugye vannak a szálja. Thank you. Haló? Haló? Mit mondasz? Mit néztem meg? A ribizlit? Nem néztem meg, menjek vissza, visszamegyek. Just out.